Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle die... Für alle die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Klokka ni minutter over ett. Det mandag. Og det P3, og det radioresepsjonen som tilbake igjen. Velkommen alle sammen som hører på programmet vårt, og velkommen til min lillebror og tekniker, innslagsprodusent Tore Sagen. Tusen takk for det. Velkommen til ja, sidekick Bjørte Paul Kjøstheim, også kjent som like gammeren eller nanbrød-eksperten. Koselig å se deg. Takk for det. Tusen takk. Og Steinar, Sagen, Karl Sekselubben, Tjukken... Velkommen. Takk for det. Det kommer ikke på for det. Nei, det må jo, jeg lurer på hva folk gjør. På, altså, vi sender jo stort sett radioprogrammet vårt hver eneste dag, bortsett fra søndager. Ja. For på lørdager er det den beste avsendingen. Riktig. Jeg lurer på hva folk gjør på søndager, om det går inn en slags depresjon siden ikke vi er på lufta. Tror dere det? Nei, det er jo sånn at veldig ofte på søndager så går folk i kirken, og da derfor vi valgte å ikke ha sending på søndager, fordi hviledagen strengt tatt skal holdes hellig. Så folk har vel, de er vel antageligvis i kirkekaffe sammen med menigheten sin, på det, omtrent på samme tid som vi da har sending. Så det hadde vært perle for svin å ha sending i det hele tatt på søndager. Absolutt, det er for overfor kristenfolket da, som da er ikke svin, men perler. Det er jo mange, eller aller fleste ytterne våre er jo, har jo en eller annen religiøs overbevisning, om det er kristne, eller om det er muslimer, buddhister, Jews eller andre. Maoister, ja. Jeg kan ikke flere. Humanetikerne får jo også lov, de har jo også møte på søndager selvfølgelig. Hvem? Humanetikerne møtes også på søndager. Det er vel ikke en religion? Nei, men det er i hvert fall en gruppering som har tatt et standpunkt i forhold til religion. Det har tatt markedsandeler fra kristendommen, og prøver å tjene penger på det. Det er all respekt til humanetisk forbund. Nei! Jeg vet ikke helt. Vi er her i hvert fall frem til klokka blir to, og vi skal i dag ha bra eller dritt tradisjon. Ja! Og det var så koselig da jeg var borte i kantina i stad. Vi kjøpte litt tyggegummi til sendingen. Vi har alltid tyggegummi under sendingene våre. Da så jeg en gammel pappeske, der det lå mange gamle gode NRK-rumpetasker. Nei, ah, ja, det er hvor kiosken, der hvor du selger tyggegummi. Ja, vi selger, de prøver å få solgt ut disse rumpetaskene. Ja, og jeg kjøpte like godt tre rumpetasker. Nei. Og den som, på en måte, vi tar en tilfeldig vinner i dag av hvem som har bra eller dritt tradisjon. Og så sender vi en skikkelig 80-talls rumpetaske til vedkommende. Det er en rumpetaske i sånn blankt, litt tynt nylon, som ikke er så holdbart. Ja. Er det den? Ja. Det er i fargene rødt, hvitt og blått, altså Norges nasjonalfarger. Mm-hmm. Det blir en naturlig overgang for deg som har brukt herreveske i årevis, Steinar, og gå over til denne rumpetasken nå. Ja, det går an. Ja, det koster bare 10 kroner, skjønner du. Det koster bare 10 kroner? Ja, men de var såpass tøffe at ja, det skal jeg begynne å, kanskje begynne å bruke de. Ja, gjør det. Mm. Er det noe annet sprøtt som skjer i sendingen i dag? Ja, telefonsvaren nå, der skjer det mye sprøtt i dag. Der er det mye sprøtt, ja. Mm. Mange som har ringt inn i løpet av helgen, det er jo gøy og koselig for oss. En del fyll. Ja, en del fyll også, ja. Men også faktisk 2-3 stykker som var clean edru. Det høres i hvert fall sånn ut. Mm. Party on, Wayne. Yes, swing. Party on Garth. Ja. Garth. Dette her er Black Hole Sun og Soundgarden her hos oss. Håper du koser deg der ute. Ja, det håper jeg også du gjør. Og hva med deg, Tore? Jeg håper du koser deg der ute. Jeg også. Du også? Jeg også. Så, ha det. Ha det. Radioresepsjonen. Hei! Hei! Hei! Hei. Hva er det dere driver med? Vi har sånn høy på slaget, på skarpslaget ut av sangen. Akkurat det. Ja, ja. Det er jo blitt en slags tradisjon det her i radioresepsjonen. Ja. Og apropos. Ja. Apropos. Ja, jeg kommer til apropos nå. Ja. Det jeg vil jo selvfølgelig, eller vi vil at dere skal sende inn tradisjoner der ute. Små eller store tradisjoner som dere har i deres liv, for livet består jo av en rekke tradisjoner. Ja. Og da sender du en liten beskrivelse av den tradisjonen til 1987 og bruker kodeord resepsjon. Det er flere som har gjort det allerede. Det er en som heter MB. Hei, MB. Hei, MB. Er ofte ute og reiser i forbindelse med jobb. Forsøker å dra ut tiden hver gang slik at jeg får dietpenger. Bruker pengene på diverse forlystelser. Er dette en bra eller dritt tradisjon? Ja, det får du kanskje vite I løpet av sendingen. Vet ikke. Men sånne type ting da. Ja. var det noe mer jeg skulle si I forbindelse med det? Og det mulighet å vinne en rumpetaske I dag. NRK-rumpetaske. Står fint NRK på. En gammel type fra 1987, spår jeg. Ja. Hva har skjedd I løpet av helgen, mine små venner? Ja, det største som skjedde meg I helgen var at jeg var hjemme hos deg, Steinar. Sammen med din bror Tore Sagen. Steinar hadde laget fårikål. Det var deilig. Og så når vi hadde spist fårikål, så spilte vi Guitar Hero. Og drakk akevitt til, til tidlig morgen. Ja. Ja. Det var ja, første gang jeg lagde fårikål. Det fint at jeg venter på applaus. Det første gang jeg lager fårikål. Og jeg synes personlig at det gikk veldig, veldig, veldig bra. Det var akkurat sånn som jeg hadde forventet at det skulle bli. Hvis du skal være ærlig, Tore, dere applauderte jo da også fårikålen da dere spiste den. Men det tenkte jeg kanskje bare mest var hyggelig. Det noe du ville sette fingeren på akkurat i den måltiden? Ja, det var litt rart, for det hadde ikke noe med smaken å gjøre, men selve kålen I fårikålen hadde en helt annen farge, altså den hadde mer en naturlig kålfarge enn den gråbrune som den egentlig skal få da, etter som den har kokt I flere timer. Ja. Den var fortsatt grønn og fersk, men akkurat. Den smakte akkurat som det skulle. Det vel I så fall være det eneste sette fingeren på. Ja. I tillegg til at kjøttbitene kanskje overkant, var I overkant store, kunne delt opp I mindre biter. Du synes kjøttbitene var store, for jeg synes det hadde kokt litt vekk I kålen, faktisk. Takk for det. Nei, nei, jeg synes at kjøttbitene, det greit at det små hinner som holder kjøttbitene sammen, så egentlig henger det jo sammen som en slags pølseremse. Men hvis du hadde klippet opp da litt mindre biter, så jeg tror det hadde vært mer praktisk og enklere for deg å dandere. Ok. Jeg har ikke noe utsette på det. Det eneste måtte være da dukte på slutten av gryta opp en del biter som var litt svidd. Men de smakte også veldig godt, fortreffelig, så jeg har egentlig ikke noe utsette på den forholdningen I det hele tatt. Er det bare hyggelig mot meg nå, eller dette helt sant? Vi hyggelig mot deg nå? Ja, fordi Bjørte sier Det var noen kjøttbitter som var svidd Men det gjorde ingenting Og det smakte akkurat like godt som de andre kjøttbitterne Akkurat der Med de svidde bitene der ja. Der var jeg litt hyggelig mot deg ja. Ellers var jeg helt objektiv okay. ja. Ja, men så fint Jeg skal lage forekål mange ganger I løpet av neste uke ja. Og da får du komme hver gang og spise forekål Så sitte og prompe og spille Guitar Hero til langt på natt Ja, det gleder jeg meg til Det var veldig, veldig kjekt det var fint Virker som vi får penger for å fronte Guitar Hero her I programmet Det gjør vi ikke, men vi får penger for å fronte Fårikål. Det opplysningskontoret for kål og fårekjøtt, ja. Som spanderer de pengene. Ja. Noe annet dere har lyst til å dele med lytterne, gutter? Jeg kan godt dele det med lytterne jeg, hvis det virkelig må til. Jeg har kjøpt meg en bil som jeg har kjørt rundt med det siste. Ja, takk for det. Mercedes. Ja da. Ja. Gammel. Fra samme år som rumpetaskere? Nei. Nei, den fra 83, mens rumpetasken fra 87. Ja. Og I dag tidlig, da fordi jeg skulle egentlig ikke kjøre bil til jobben, fordi jeg tenker ofte på miljøet, men så merket jeg at jeg hadde litt sår hals da jeg vaknet opp I dag tidlig, så jeg tok bilen. Men da hadde jeg vært så uheldig å få parkeringsbot, fordi jeg hadde parkert for nærme et veikryss. Nei da, så ergelig så mange komplikasjoner det med å ha bil, Tore. Ja, det fryktelig vanskelig, men ja, nå må man bare regne med når man skal nyte den luksusen der å ha et kjøretøy. Hva du sier at du ofte tenker på miljø, derfor du har kjøpt en Mercedes fra 1983 som bruker høy oktan bensin ja, det var, og pigdekk. Nei, men jeg tenkte at altså, hvis jeg eier den bilen framfor en som kjører hele tiden, så vil jo jeg da begrense kilometerne. Hvis han kjørte veldig mye da, for eksempel. Jeg skjønner. Skjønner du litt hvor jeg vil? Jeg skjønner litt hvor du vil. Bitte litt grann. Ja, men det var fint. En innholdsrik helg for resepsjonistene. Håper de som hører på også har hatt det. Send inn din tradisjon, om den god eller dritt. 1987 kodord resepsjon. Dette Bertine Zetlitz. Midnight. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3 Hei Jeg satt akkurat og leste en tekstmelding høyt for dere gutta Det gjorde du Og så valgte Bertine sett litt Og rundt av sangen helt plutselig Kanskje litt før tiden Jeg synes kanskje den hadde holdt et halvt minutt til ja. Ja. Radioresepsjonen har en egen telefonsvarer Den har vi åpnet igjen etter en liten pause Jeg synes kanskje det ble litt anmasende I lengden Nå har vi åpnet den igjen Blant annet fordi at vi har fått veldig påtrykk Fra mange av dere som hører på ja. som har insistert på at vi skulle hente tilbake igjen denne telefonsvaren. Ja, det tydeligvis moro å høre da folk som driter seg ut og ringer inn på denne telefonsvaren. Om det i edru tilstand eller om det i bælfylla. Det bøyer vi oss bare for, hvis den interessen her såpass stor for det. Ja, vi gjør det. Ja. Mm. Det du som har på en måte satt sammen og redigert den telefonsvaren i dag, Bjørte. Hva vil du si hva tendensen? Tendensen denne gangen vel en tysk låt fra 80-tallet. Akkurat. Som noen har bitt seg merke i. Ja, som det har vært en gjenganger i radioresepsjonen også, kanskje. Mm. Mm. Skal vi lytte til denne telefonsvaren vår, eller? Det synes jeg kanskje vi skal ta og gjøre. Kom igjen, da. Dyrallen hyr, byden regen, borgen artig dunkel sen, og det var heit inn for borgen lyk. Steinar, du må komme på Valen Tourettes-konserten 21. desember på Rockefeller. Bjørte og Tore, Bjørte og Tore. Steinar, Steinar er den beste. Ja, ring der, det bare Jurberg i forskjellen til Bjørp. Hva det sa for noe? Bjørberg. Jurberg, det bare bringebær i forskjell til blåbær. Bare så det er sagt. For alle her i den regenbågen, alt i dunkel sen, om til varheit innenfor bågen lik. Hei, nå sitter jeg på post. På jakt. Veldig, veldig, veldig gøy. Kom just en halvannåring forbi meg, men... Fikk lov til å skyte den. Radioresepsjonen er sjef. Viralen her, det de unge saken forte på stein. Før alle her ser de kjennelig. Radioresepsjonen, au! Greker, greker! Greker, greker! Greker, greker! Hei, Toremann. Det Peter Childcock som ringer. Han Peter Childcock fra Childcock Merchandising. Ja, nå det fest i Sandgata 33, og vi vil gjerne si fra Trondheim. Å nei, lov! Å nei! Å nei! Å nei, lov! Å nei! Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli det marginale stemmer av Arbeiderparti. Oi, oi, oi, oi, da skal det bli fest. Odd Grå skal være min eneste, være min eneste, være min eneste gjest. Vi alle her i den egen morgen av en dunkel sted. Og det var en himmel morgen sin. Ja, det doktor Øskeland fra Lier Psykiatriske som ringer igjen da. Så var det oss igjen. Steinar, Steinar, tror jeg at du skal komme hjem til oss hvor du hører hjemme. Så jeg tenker vi sier at mandag klokken 14, så er du tilbake hos oss. Hei, mitt navn Lutz. Jeg ringer fra Holmestrand. Og jeg gleder meg hver eneste dag for at dere synger låter fra Vind, som kommer fra hjemmelandet mitt. Men i siste linje synger dere «Für alle hier» sing ich ein Lied, men Wind singer «Für alle die» sing ich ein Lied. Und richtig Moderator «Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt». Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehen, für alle die sing ich ein Lied. Tack vor lettbeinte Radioprogramme. Hei! Det var altså telefonsvareren vår som, altså, nå? Nå, det var den. En mandag i dag, ja. Jeg bare sier at det er jo første gang vi får såpass, eller det er en stund mellom hver gang vi får så kraftig kritikk for noe vi gjør, ja. Som vi fikk i slutten her, så vi tar jo en enorm sånn selvkritikk. Enorm selvkritikk, ja, selvfølgelig, herregud. For at vi har sunget tysk feil. Ja. Opp alle disse ukene. Og vi, jeg kan godt etterlyse enda mer sånn kritikk av programmet, hvordan vi kan bli bedre, gjerne på en humoristisk måte. Ja. Ja. 23 04 86 33 nummeret til telefonsvareren, og du får høre neste da på mandag nesten om en uke. Okay. Ja, ja. Skal vi ta rydde opp til den sangen, bare den siste strofen, eller? Da ta siste strofen. Bare sånn at du får den... Sånn. Fyr alle de synger kjærlig. Det var ganske falskt. Ja. Ja, det var ganske falskt, men vi følte på riktig ord. Noen som ikke synger så falskt, det Red Hot Chili Peppers og Anthony Kiedis, som sangerne for denne gruppen, frontfigur. Han synger her Snow. Snow. Så det parentes. Hey yo, parentes slutt. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Hei! Hei! Hei! Det var Bohemian Like You med The Dandy Warhols her i radioresepsjonen på P3. Vi har fått en liten kommentar på tekstmelding her at vi virker så slapp i dag. Ja, det beklager vi. Og det som fru Sagen, altså vår mor Tore, sier, mandager pleier å være litt vanskelig, og hun sier da også at vi litt slappe på mandager, og det hjelper jo ikke at det litt grann lavtrykk over Oslo-området der vi sender fra i dag. Så det bare beklage. Vi prøver å sprite oss opp og gire oss opp litt grann. Vi skal ha bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Og vi begynner med en tekstmelding fra Linn med fiskene. Hei Linn. Hei Linn med fiskene. Fiskene. Og Linn, hun har en tradisjon, og det at hun må ha kaffe når hun spiser ostepopp. Er det bra eller dritt, spør Linn. Ja, det første jeg da, det blir kanskje litt dumt å svare på, for det blir litt hypotetisk, men jeg trenger nesten å vite om det iskaffe, eller om det vanlig varm kaffe. Jeg tror hvis det hadde vært iskaffe, så tror jeg Linn hadde vært såpass smart i nøtta si, at hun hadde skrevet iskaffe. Jeg kan ikke vite hvor smart Linn i nøtta si, men la oss si da at det vanlig kaffe. Ja. Da synes jeg i hvert fall det en dritt tradisjon. Fordi? Fordi jeg synes ikke at man skal drikke noe som varmt til chips. Ja, men jeg ser ikke hvorfor at det der en viss spenning i det der å dyppe for eksempel ostepoppen ned i kaffen, og så suge på den, og så spise den, at det kanskje ganske godt. Som en veldig, veldig bløt sukkerbit på en måte. Yes. Jeg vil jo heller se på det som man da for eksempel tar en ostebit, for eksempel feta, og dypper den i kaffe. Som sukkerbit. Jeg synes ikke det høres ut som en bra tradisjon. Fetaost i kaffen, det er noe jeg har på å prøve, ass. Ja, det ser alltid spennende ut. Jeg vet ikke om feta smelter så lett heller. Det er kanskje bedre å bruke vanlig Norvegia eller Jarlsberg. Ja. Jeg synes det en bra tradisjon. Jeg synes det bra å være litt sånn her, litt crazy litt på siden av samfunnet og være litt morsom, sånn som Linn her. Men på siden av samfunnet også, på grunn av det. Ja, men det litt sånn alternativ da, og det liker jeg alternative folk. Synes jeg litt interessant og spennende. Jeg synes det også det en bra tradisjon, og jeg må bare legge til at jeg synes dette med ostepopp er også veldig spennende, og jeg vil også anbefale for deg som ikke har prøvd det, la ostepoppen stå ute i en skål et døgns tid, og så spis den litt seig, da den faktisk aller best. Ja, den det. Jeg henger meg på den, selv om jeg aldri har tålmodighet til å la ostepopp vente et døgn fra jeg har posen i hånda. Nei, da tror jeg skal spise ostepopp om 24 timer. Ja, det litt som for eksempel når man må sette ut smør for at det skal bli mykere, eller legge ut kjøtt der hvis man skal lage lasagne eller moussaka dagen etter. Eller vanlig spaghetti. Ja, eventuelt. Men med litt trening så vil dette gå bra. Du tenker at ok, det fredag, jeg skal legge meg en DVD, spise ostepopp. Så tenker du på dette på torsdagen? Nei, du gjør ikke det. Nei. Jeg har begynt å gjøre det, ser du. Du meget flink. Tusen hjertelig. Du en tålmodig gammel mann, Børte. Jeg har tiden, vet du. Ja. Ok, så da ble vi enig om at det var en god tradisjon. Ja, det var to mot en da. Stemmer. Jeg kan lese en tradisjon her som noen vil ha anmeldt. Så flink du er. Det Brød som har sendt inn. Hei, Brød. Hei, Brød. Jeg og en venninne avslutter etter hvert norskspill med Bohemian Rhapsody med innøvd dansmiley, bra eller dårlig. Det var i hvert fall bra lest. Tusen takk for det. Ja, jeg synes jo, jeg ser det for meg, for jeg husker jo denne Bohemian Rhapsody-videoen, hvor det sånne ansiktene til de medlemmene i Queen dukker opp. Vi svirrer rundt omkring, gjør det ikke? Jeg svirrer litt rundt omkring. Og det vel en slags koreografi der også. Så jeg synes dette høres ikke ut som om et narspill over. Det høres ut som om man midt i narspillet. Men hvis dere avslutter på toppen, da, sånn som det tydelig at Brød her gjør, så synes jeg det en jækla god tradisjon, ja. Jeg synes også det en bra tradisjon, i og med at jeg også er Wayne's World-fan, og der gikk jo Bohemian Rhapsody igjen i det uendelige, så jeg kan ikke ha annet enn å si at jeg synes det en bra tradisjon. Jeg synes at hele verden burde slå ned på folk som bruker Queen for å glede seg selv. Jeg synes at det burde ikke vært lov. Så jævla sur og gretten du skal være i dag da! Men dette jo tradisjoner som ikke har noe for seg overhovedet. Er det lavtrykket, eller? Ja, det er nok lavtrykk. Eller er du bare litt sånn på siden av samfunnet? Jeg er på siden av samfunnet også. Ja, det liker jo jeg. Men ok, vi var i hvert fall enige om at det var en bra tradisjon, siden det var to mot en. Ja. En ting til her, en tradisjon til. Ex-dama mi måtte alltid se på ørevoksen sin etter å ha brukt lillefingeren sitt i øret. Bra eller dritt tradisjon? Hilsen Bjørnebassen fra Varhaug. Hei, Bjørnebassen. Hei, Bjørnebassen fra Varhaug. Hei, Bjørnebassen. Jeg synes jo at det er en dritt tradisjon, men samtidig så er det jo ekstremt vanskelig å la være når du først stapper fingeren i øret, du kjenner at det er et eller annet som fester seg på fingeren, og så skal du ikke se på det. Det lime, det der uttørkede lime. Det er kanskje litt viktig å vite om hun gjør det i all offentlighet, for eksempel i avgangshallen på Oslo sentralstasjon, synes jeg det er veldig upassende for eksempel å klø seg øret og se på det. Ja. Hvis hun gjør det hjemme på badet, helt alene, synes jeg skulle lov å gjøre det så mye hun vil. Det er verre hvis hun hadde spist det. Ja, det hadde vært en drittradisjon, men å se på det. Leppgitt den ørevoksen i seg. Slikket i seg som det var en popsicle. Ja, nei, jeg synes nok det er en drittradisjon. Ja, det tror jeg nok innsenderen her er enig i, Bjørnebassen. Jeg kan gå ta en liten tradisjon her, kort til vi går videre. Yep. Det er fra Anne-Britt. Ja, hei, Anne-Britt. Hei, Anne-Britt. Det står ikke om det er en tradisjon eller ikke, nå har bare skrevet i emnefeltet toppløs tapas, og det går vi vel alle sammen om at det er en flott tradisjon. Der er vi nok enige i hele gjengen. Vi skal høre Lily Allen mens dere sender inn tradisjoner til oss. 1987, kodord er resepsjon, toppløs tapas. Ja da. Det er vel. Det skal vi ha neste lørdag, gutter, i stedet for forekål. Toppløs tapas. Det er Smile. Det er veldig slapp program i dag. Det er det. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Radioresepsjonen er Tore. Hei, Tore. Det er søstra di som ringer. Hallo. Hei, Trude. Hvordan går det? Trude? Trude? Hva er det du... Sorry, Astoria, jeg har ikke røyka på en halvtime, jeg. Jeg har akkurat hatt medarbeidersamtale med Metkel, sjefen på Babyland, og fortalt meg at jeg må jobbe 5% mer neste uke, siden nye der sportsvognene kommer inn på tirsdagen. Ja, så nå må du jobbe 20% da? Eller? Ja, kan du tro, jeg har ikke tid til det, ja. Ømer skal i tingretten da, på mandag. Skal han det, ja? Men er det oppholdstillatelsen, eller? Nei, det er voldtekten. Er ikke det, ja? Ømer! Er det voldtekten, eller er det oppholdstillatelsen som skal på mandag? Har Ømer blitt voldtatt? Ja, kan du tro. Neida, det var en ungdomsskolejente da som var og kjøpte bakt potet til vogna til Ømer i sommer, som mente at Ømer hadde dratt deg inn etter museflettene og foregripet seg på en gjentatte gang gjennom natta. Herregud. Men Ømer har vel ikke gjort det? Jeg vet ikke, jeg, Tore, men han er vel uskyldig da til det motsatte er bevist. Ja, han er kanskje det. Men ellers, hva tror du det? Går det bra ellers? Helt greit, bortsett fra at jeg kaster opp hele tiden, samtidig som jeg har lagt meg noe jævlig. Ja, er du gravid igjen nå, eller? Å ja! Ja, skal vi ta abort da, eller? Banna bein, Tore. Tror kanskje jeg klarer å komme meg unna egenandelen denne gangen, da. Å ja, hvordan da? Jeg har skaffet meg en sånn legg på at jeg er 17 år, og da kan jeg abortere gratis på klinikk for seksuell opplysning. Men Trude, du er jo 35 år. Masse mascara, trange hvite bukser og jordbærlue. Tror du ikke det ordner seg, Tore, man? Jeg er ikke helt sikker på det, Trude, men... Hvis ikke det funker, så kan det hende at Valium, P-pill og Subutex-cocktailen jeg tok i stedet gjør jobben. Jeg ble for ganske svimmel her, jeg. Men du må ikke blande preparatet på den måten her, Trude. Jeg kom bort med en gang, jeg. Nei, det er ikke gidd da, brutteren. Både AMK og namensretten står utenfor her og klør seg, ræva. Så her er det nok folk allerede. Jeg må nesten slippe dem inn her før de river ned døra. Er du sikker på det, Trude? Å ja, jeg klarer meg. Taco på lørdag, Tore. Ja, jeg kommer, jeg. Jeg tar med tacosaus. Ja, det kan jeg gjøre. Ikke sterk, medium. Ja. Se, sa Toreman. Ja, men det gjør vi. Ha det, Trude. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Det stemmer. Vi gjennomfører spalten vår bra eller dritt tradisjon, og jeg har lyst til å gå rett til en tekstmelding som har kommet fra en som heter J82. Hei, J82. Hei, 82. Hei, 82. Ja. Tror det er en jente som er født i 82. Eksen min ringer meg 20 ganger hver natt. Han er full, og hvis han ser meg prate med noen andre, sender han meldingen med hore. Bra eller dritt tradisjon, spør J82. Ja. Jeg synes det er litt morsomt hvis det er konsekvent. Ja. Så må jeg si at det er ganske interessant, og at din eks da, J82, er en alternativ fyr som ikke så lett gir slipp. Mm. Det kan jo være en god egenskap for så vidt. Ja da, det er jo, jeg vil jo si at det er litt grann gammeldags, dette at de er jo tross alt ekskjærester, og i det er slutt med han, så blir man hore med en gang man ligger med flere, ikke det? Altid får man høre, ja, dame har vært sammen i hvert fall 3-4 stykker, hore. Da blir man hore med en gang, ja. Det synes jeg er fryktelig. skikkelig gammeldags da. Men så burde du slutte med det. Ja. Hva skulle han ellers skrive, tenkte du? Nei, nei, altså, nei, ja, promiskuøse jente som jeg var sammen med før. Eller bare sagt, lykke til videre, J82. Du har vært en kjempejente. Nå har, jeg skjønner at det uteslutt mellom oss, og jeg synes du skal nyte livet og så mye du klarer å takle av andre karer. Og så hore. Og så eventuelt hore som en signatur på seg selv, da. Ja, eventuelt en hore. Ja. Jeg synes det var en dritt-tradisjon. Ja, egentlig en dritt-tradisjon. Ja. Det da en annen her som heter Flausa. Hei, Flausa. Hei, ja. Jeg må gjøre narr og herme etter Jon Gelius hver gang han har Dagsrevyen. Det varer hele sendingen. Jeg synes det moro, men god tradisjon, spør han. Ja, det jo veldig sånn, jeg også veldig glad i å herme, særlig etter alle de i Gelius-slekten, både broren hans, presten, og han selv. Kan du ikke gjøre det litt? Jeg heter Jon Gelius. Ja, det så likt. Som... Hæ? Jon Gelius i rommet? Tusen takk. Ja, men jeg synes også at, men jeg får ofte kritikk for at det tar for mye plass, at man må gi seg mens leken god, rett og slett. Men jeg, altså noe av det beste jeg vet å gjøre, å sitte sammen med min lillebror Tore, hei Tore, i sofaen og se på TV, og kommentere programmer som vi ikke syns så mye om. Mm. For eksempel sånn søndagsåpent med han, Pastor Svartdal, for eksempel, og sitte og kommentere hele veien, de groveste spøker, det kanskje noe av det beste jeg vet. Liker dere det programmet? Det vi liker programmet. Vi liker programmet. Ja. Men... Ikke noe men. Ikke noe men, nei. Ok. Ja, jeg synes jo at det var en god tradisjon jeg også sitte og imitere Jon Gelius. Ja, men... Ja. Så jeg synes jo bare det eneste dumme med å gjøre det, det de gangene han har sending, der det to anker, ja. Ikke sant? Hvis han soloprogramleder... Dobbelanker, ja. Mm. Da koser jeg meg mest. Men jeg synes at han skal... Jeg synes at parodiøren her skal kjenne sin besøkelsestid. Det ikke sikkert det like morsomt på søndagsrevyen, for eksempel, hvis Jon også har da, når han står inntil den pulten, når han reiser seg i det audiovisuelle studio. Ja, for det litt mer seriøst. Det litt mer seriøst. Ikke tull med det. Nei. Vi skal ta en siste tradisjon, eller rekker vi mange, kanskje? Det spiller ingen rolle. La oss begynne med Oddvar, som 53 år, og han kommer fra Drammen. Hei, Oddvar. Oddvar, 53 år fra Drammen. Hei, Oddvar. Han har en tradisjon, og han skriver: «Jeg har den tradisjon at jeg vasker badet naken hver fredag. Jeg kan dermed vaske meg selv samtidig. Smart.» Jeg må si, jeg kjenner meg litt igjen i Oddvar sin lille tradisjon her, altså. Jeg gjør det samme. Ja, jeg kjenner meg ikke så godt igjen, men jeg skjønner at det kan være praktisk. Så jeg prøver å leve meg inn i den situasjonen der. Ja, fortsett dere. I et ideelt samfunn for eksempel, tror jeg både jeg, Oddvar og Steinar ville satt pris på at for eksempel hele taket på badet var bare en stor dusj. Ja. Skulle man gå inn helt naken sammen med sitt nakne bad. Ja. Og så bare la vannet eventuelt. Ja, med en skrubbe kanskje, baksiden av en sånn svamp. Mm. Og så bare la vannet fosse ned, så blir man ren overalt, og badet blir helt ren. Ja, men det er jo veldig viktig her nå å tenke på at dere bruker forskjellige vaskeprodukter på kroppen og på baderomsgulvet. For noen er det ikke sånn lano for... Okay. Det er tydeligvis viktig for deg, for du liker ikke å bli ren på kroppen. Nei, du vasker deg jo bare med vann. Så du sier at du skurer flisene på badet med lano for liten og stor? Nei, jeg skurer meg selv heller med Ajax vinduespuss enn å bare skvette vann på min penis, hvis du skjønner. Jeg har ikke navn på, eller tall på, hvor mange ganger jeg har stått i mitt utrolig trange dusjkabinett og vasket det, naken, og svetten siler, og såpen spruter. Jeg synes det veldig fint å kombinere. Vi trenger vel strengt at det ikke er tall på det heller. Der har du et poeng. Foreligger det tall på det, altså? Det foreligger et tall, men jeg vil ikke offentliggjøre det per dag. Kanskje mot slutten av uka. Men uansett, rumpetaske går til Oddvar, 53, fra Drammen. Yes. We applaud you. Yes, hvis du sender oss adressen din, Oddvar, så skal vi sende rumpetaske til deg, og da kan du jo for eksempel ha såpe, et cetera, i rumpetasken, så du ikke blir helt naken når du står på badet. Det litt et bilde. Det var et sterkt bilde. Ja da. Ja, vi skal runde av vår sending. Vi er klar med sjokkmaskin, hva det heter. Så trykker altså sist etter at musikken har sluttet, får strøm i kroppen. Men jeg tror du lurte meg, rett og slett. Nei, men skal jeg si hva du gjorde? Du lurte oss begge, men du trykket først av luringene. Ok, av luringene. Men hvor er du våpenet? Du står på våpenet. Jeg står på våpenet. Jeg blei så glad, jeg. At kalasjen kom, gikk rett i bakken. Kan jeg få lov til å skyte, Tore? Ja, jeg blir så glad noe gammel for. Det er så lenge siden. Ja, da. Kan jeg skyte deg i kinnet? Ja, da. Må du, så må du. Nei, ikke kinnet. Ikke kinnet. Okay. Ikke kinnet. Kom litt nærmere. Det er så lenge siden, Bjørn. Du husker ikke hvordan det er engang. Ah! det var godt. Ja, ja, ja, vi skal runde av vår sending. Husk å laste oss ned til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå rett inn i iTunes og begynne å abonnere på Radioresepsjonens podcast. Jeg så glad at jeg får sånn hjerteflimmer. Vi jo her bare for glede. Vi jo det. Ja. Ha det, alle sammen. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3.